program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Trudne warunki na drogach, w wielu miejscach pada śnieg, kierowcy powinni być bardzo ostrożni. Rosyjska policja zatrzymała podejrzanego o przygotowanie zamachu w metrze w Sankt Petersburgu. Francuscy policjanci oddają swoje urlopy koledze, który nie ma już dni wolnych, a musi sam zająć się czwórką dzieci. Policja apeluje do kierowców wracających dziś ze świąt i tych jadących do pracy o szczególną ostrożność. W wielu regionach pada śnieg i ze względu na niskie temperatury warunki na drogach są bardzo trudne. Już wczoraj pogoda dała się we znaki. Na autostradzie A2 doszło do dwóch karamboli. Dopiero po północy odblokowana została autostrada z Poznania w kierunku Świecka. Po południu między węzłami Buki Nowy Tomyśl zderzyły się 23 samochody, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. W tym poważnym wypadku 9 osób zostało rannych. Niestety mamy jedną ofiarę śmiertelną. Wypadki i kolizje miały miejsce na obu nitkach autostrady. Na trasie w kierunku Świecka na kilku kilometrach trasy zderzyło się łącznie 19 aut. Kolejne 4 w tym samym miejscu, ale na trasie w kierunku Poznania. Policja potwierdziła, że w karambolu między Nowym Tomyślem a Bukiem ucierpiało auto żandarmerii wojskowej, którym podróżował pierwszy zastępca szefa sztabu generalnego, generał broni Michał Sikora. Generałowi nic się nie stało. Kilka godzin wcześniej A2 zablokowała. Była między węzłami Luboń i Krzesin w kierunku Warszawy. Zderzyło się w sumie 7 aut. 7 osób trafiło do szpitali. Podejrzany o przygotowanie zamachu w metrze w Sankt Petersburgu w rękach rosyjskiej policji. Federalna Służba Bezpieczeństwa informuje, że to 27-letni Abror Azimow. Według śledczych szkolił zamachowce samobójcę. Wciąż nieznane są motywy działania terrorysty. Komitet śledczy bada ewentualne związki mężczyzny z tak zwanym państwem islamskim, które do tego ataku się nie przyznało. Na razie nie ma dowodów na jego przynależność do jakiejkolwiek organizacji terrorystycznej. 3 kwietnia w ataku w metrze zginęło 15 osób, w tym sprawca. Kilka dni po zamachu 8 mężczyzn usłyszało zarzuty terroryzmu. 6 z nich pochodzi z państw Azji Środkowej. Tylko 2 tygodnie zostały na rozliczenie się z fiskusem za zeszły rok. Dziś podatnicy mają też ostatnią szansę na to, żeby formularz PIT-37 wypełnili za nich urzędnicy skarbówki. Wystarczy skorzystać z formularza PIT-WZ. PIT-WZ można wysłać tylko elektronicznie, za pośrednictwem systemu e-deklaracje lub przez portal podatkowy Ministerstwa Finansów. Taką możliwość oferują też systemy internetowe niektórych banków. Kto nie skorzysta z tej możliwości, wciąż będzie miał do dyspozycji pozostałe sposoby rozliczenia się przez internet, mówi Renata Domosiewicz z Ministerstwa Finansów. Dostępny jest system e-deklaracje, udostępniona jest również usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR, zarówno PIT-37, jak i PIT-38. Renata Domosiewicz dodaje, że obowiązku rozliczenia się z fiskusem lepiej nie zostawiać na ostatnią chwilę. Zapraszamy wcześniej, tym bardziej, że ten termin składania zeznań w tym roku to jest akurat długi weekend, więc żeby nikt nie zapomniał. A w tym roku czas na wysłanie zeznania podatkowego mamy do 2 maja. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Chińskie władze kolejny raz apelują o zachowanie spokoju w związku z napiętą sytuacją na Półwyspie Koreańskim. Tak dyplomatyczne nie są już Stany Zjednoczone. Podczas wizyty w Korei Południowej amerykański wiceprezydent Mike Pence stwierdził, że era strategicznej cierpliwości wobec komunistycznej północy dobiegła końca. Podczas wizyty w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej wiceprezydent USA wyraził jednak nadzieję, że dojdzie do uspokojenia sytuacji na Półwyspie, a aktywną rolę odegrają w tym Chiny. Wiceprezydent USA od pobytu w Seulu rozpoczął 10-dniową wizytę w Azji. W dniu jego przyjazdu na Półwysep Koreański komunistyczna północ dokonała nieudanej, jak się przyjmuje, próby rakietowej. Napięta sytuacja w regionie utrzymuje się po wysłaniu w rejon Półwyspu amerykańskiego lotniskowca oraz towarzyszących mu niszczycieli i krążowników rakietowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Niezwykły gest policjantów we Francji. Funkcjonariusze w całym kraju oddają swoje dni wolne koledze, który wychowuje 4 dzieci. Jego żona jest poważnie chora. Żona funkcjonariusza policji spod paryskiego Bondy cierpi na bardzo groźną formę leukemii, chorobę krwi, która sprawia, że 34-letnia kobieta musi przez rok przebywać na wysterylizowanym oddziale zamkniętym kliniki onkologicznej. W tym czasie jej mąż, policjant, musi się zajmować czworgiem dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Urlop mu na to nie wystarczy. Koledzy pośpieszyli z pomocą, przekazując na jego konto urlopowe ich dni wolne od pracy. Sytuacja jest prawnie bardzo skomplikowana. W 2014 roku, po tym jak 5 lat wcześniej wcześniej u małego chłopca zdiagnozowano chorobę nowotworową, koledzy z pracy jego ojca, który wyczerpał swoje możliwości wzięcia urlopu, przekazali mu 170 dni wolnego, by mógł być obecny przez cały czas przy umierającym synu. Państwo francuskie przyjęło prawo zezwalające na tego typu postępowanie. Jest jednak ono obwarowane wieloma ograniczeniami. Swoje wolne dni mogą przekazywać osoby z tej samej firmy, tylko państwowej i tylko w przypadku dziecka, które nie ukończyło 20 lat, a które choruje na ciężką chorobę, uległo wypadkowi lub wymaga ciągłej opieki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz o pogodzie, tak patrzę na prognozę pogody i zdaje się, że pan synoptyk chciał zaczerpnąć informacji na świecie, bo tu widzę, że chyba użył do tłumaczenia urządzenia elektronicznego. Proszę posłuchać pierwszego zdania prognozy. Napływać chłodna arktyczna masa powietrza. No tak, było tłumaczone. Dziś pochmurno, dalej jest lepiej. Będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem i to robi. W rejonach podgórskich to będzie śnieg, a w Karpatach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej. To 10 cm. W ciągu dnia możliwe lokalne przejaśnienia, zwłaszcza na północy kraju. Ciśnienie waha się, a temperatura od 4 stopni w Katowicach i Krakowie, 5 w Łodzi i Częstochowie, 6 w Suwałkach, Trójmieście, Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu, 7 w Toruniu, Olsztynie, Białymstoku i Lublinie, do 8 w Warszawie i w Rzeszowie, ale proszę pamiętać, że napływać chłodne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już drugi rok z rzędu jest najczęściej wyszukiwanym w serwisie Otomoto samochodem dostawczym? A poza tym już 10 rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? To musi być Fiat Ducato. Swoją drogą nic dziwnego. Ładowność to 2200 kg i niezliczone możliwości adaptacyjne. Pozostaje tylko pytanie, którą z wersji Fiata Ducato wybrać. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato już od 68 400 zł netto. Dziś w Rzeczpospolitej. Korzystasz z ulgi podatkowej na dzieci? Uwaga, możesz łatwo ją stracić. Sprawdź, co zrobić, by odliczyć jak najwięcej. Wszystko o ulgach podatkowych na dzieci dziś w Rzeczpospolitej. Więc tak, jeden na czterech mężczyzn po 40 ma nietrzymanie moczu. Zwykle zaczyna się od kilku kropel. Jesteś jednym z nich i martwisz się utratą kontroli? Jest coś, co ci pomoże. To coś to Tenamen. Wkładki męskie stworzone specjalnie dla ciebie, kolego. Musisz je tylko kupić i nosić. Zaprojektowane po męsku, żeby dać ci ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Wkładki męskie Tenamen. Masz kontrolę. Kup w aptece, sklepie medycznym lub zamów próbkę na tenamen.pl. No synku, chociaż mięsko zjedz. Mamo, już nie mogę. No ale musisz mieć dużo siły. Zbieraj siły, bo już od dzisiaj w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Wszystkie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. patrzę na wykonawcę, który nam otworzył dzisiejsze poranne spotkanie, White Town. No i rzeczywiście może być tak, że nie jeden town będzie dziś i jest nawet white o poranku. Tak to wygląda za oknem. 12,5 minuty po szóstej. Zaczynamy. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Trzy pytania szybkie przyszły przed chwilą. Trzy odpowiedzi, bardzo proszę. Odpowiadam na pytanie numer jeden. Tak, to może boleć, zwłaszcza jeśli będą Państwo przecierali oczy. Odpowiadam na pytanie numer dwa. Tak, trzeba. Nie da się pójść do pracy nie wstając z łóżka. I odpowiadam na pytanie numer trzy. Tak, to jest jakiś ponury żart. To, co się dzieje za oknem, ale te kwestie będziemy jeszcze dzisiaj o poranku rozwijać. Dzień dobry Państwu. Trójek, Piotr Łody już przy telefonie, ranek @polskieradio.pl, no i 7135 SMS-owo oczywiście, zapraszamy. Zapraszamy do trójki. 16 minut po 6. Co dziś, tuż po świętach? No więc proszę posłuchać. Będzie tak, tymczasem dzień po. Ciężko się dzisiaj zebrać do roboty. W apteczce skończył się węgiel, wyjedzone do ostatniej są tabletki na wzdęcia, nie ma ani pastylki suplementu na lepsze, czyli w gruncie rzeczy na jakiekolwiek trawienie, a buteleczka po kroplach żołądkowych została już trzykrotnie wypłukana gorzką herbatą z dziurawca. A takie kalendarzowe refleksje, Łukasz Błąd, przed siódmą zapraszamy serdecznie. Poza tym, tymczasem w ogrodzie. Są takie różne sztuczki ogrodnicze, które się stosuje, tak zwane pędzenie, to jest przyspieszanie kwitnienia. Nie warto, bo takie pędzenie na siłę to też osłabia rośliny. To tak jak z człowiekiem, jak on się za bardzo wysili, zużyje mnóstwo energii, to potem jest słaby.

A na przykład biała kiełbaska. A na przykład słyszałem, że było odwarowane z pana synoptyka. No, ale proszę posłuchać, co pan synoptyk napisał. Moim zdaniem tłumaczył sobie gdzieś w jakimś urządzeniu elektronicznym. Napływać chłodna arktyczna masa powietrza. No jak... No ty mu się dziwisz, a popatrz za okno. Ja no, napływać na przykład, zdecydowanie. Ja na przykład nie mogę sobie tego wytłumaczyć, co się dzieje tam. To jest jakiś ponury żart. Aczkolwiek w prywatnym rankingu najpóźniej padającego śniegu w centralnej Polsce to jest dopiero miejsce drugie. Do pobicia jest 1 maja 1985 roku, więc... Nie mów hop, no właśnie, bo jeszcze wszystko przed nami. Ukułem takie małe powiedzenie na dzisiejszy poranek. No proszę. Bo tak przypomniała mi się polska kronika filmowa. Pamiętasz? Nie jedną, no ale... No, no tak, ale tam taki pan bardzo tak z taką emfazą opowiadał i tak sobie też pomyślałem dzisiaj, że mogłoby być tak: święta, święta i po świętach polskie społeczeństwo przygotowuje się po białych świętach na białą majówkę. O tym porozmawiać? Ja nie, bo planów nie mam, ale wiem, że są tacy, którzy się bardzo sobie ostrzą zęby. Pani Grażyna napisała, a ja radować się, że już po świętach. No to jesteśmy w drużynie. Ciekaw jestem, jakie jest to słowo, którego państwo dzisiaj najbardziej by nie chcieli usłyszeć, jeśli chodzi o kulinaria świąteczne. Ale ktoś to musi zjeść. Oczywiście. Ktoś to musi zjeść i tego nie można wyrzucić. Czyli nie, był już sezon, tego nie polecam, był już nie. Sezon na zostaw to, to na święta, teraz otwieramy sezon na zjedz to, bo się zmarnuje. No dobrze, a tak się złożyło, że tabloidy na początku. O tyle może wzrosnąć twoja pensja, proszę bardzo, projekt jednolitego podatku. Konkretnie moja tam jest napisana. Twoja jest napisana, chociaż zdjęcie jest wicepremiera Morawieckiego. No to nie moja. No, może się znacie. W każdym razie to jest na pierwszej stronie faktu i potraktujmy to jako dobrą wiadomość na początek dnia. Tutaj jest tragiczna historia rodzinna. Sąd kazał ratować życie chłopca, a minister nie chce. Czy w Polsce panuje bezprawie? Pyta Super Express, opisując tę historię. Zainteresowanych odsyłam. No i jak po śmigusie, dyngusie, kubeł zimnej wody, to dziś też na kolorowej okładce przeglądu sportowego, a to o piłkarzach stołecznego klubu. Co poza tym dziś na pierwszych stronach gazet zdradzili naszych szpiegów. Gazeta Wyborcza pisze: nazwiska prawie 1000 oficerów i agentów wywiadu PRL i III RP ujawnia publicznie dostępny katalog Instytutu Pamięci Narodowej. Obce służby, nie ruszając się z zabiórka, mogą zidentyfikować naszych szpiegów, a potem odtworzyć ich kontakty za granicą. Czytamy w tekście na stronie pierwszej Gazety Wyborczej, w dzienniku Gazecie Prawnej, o mikroskładkach dla mikrobiznesu. Resort Rozwoju proponuje, by również składki zdrowotne od najmniejszych firm były liczone od przychodów, czytamy w dzienniku. Też mikroczłowiek, no po prostu niemowlak, ale sympatyczny, uśmiecha się. No, ale już siedzi się, bawi klockami. Tak, siedzi, porządna postawa, klocki są drewniane, więc też dobrze. Prostsza opieka nad najmłodszymi nam się szykuje i do tego artykułu na pewno zajrzymy. Rzeczpospolita dziś na pierwszej stronie pisze o inwestycjach, bo inwestują, ale nie u nas. Chińczycy zainwestowali w Polsce znacznie mniej niż... No ciekawe, czy zgadniesz, gdzie Chińczycy zainwestowali więcej, a są to kraje, no, które porównujemy czasami, jeśli chodzi o inwestycje w Europie. Już podpowiem, że zawężamy się do Europy. Tak, widzę to w twoich oczach, że wiesz, że chodzi o Węgry i Rumunię. Zgadłem. No oczywiście, że zgadłeś. Tak dziś jest na okładce Rzeczpospolitej, przy okazji też relacje z Turcji. Wielka władza dla prezydenta Erdoğana dziś też na okładce Rzeczpospolitej. Zafrasowany, patrzy pod nogi, stawia ostrożnie kroki, ale drapie się po głowie Donald Tusk. Będzie zeznawał. Były premier jest świadkiem w sprawie przeciwko szefom kontrwywiadu. Zanim uda się do prokuratury, spotka się ze zwolennikami, pisze Polska The Times na stronie pierwszej. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że armia zaczyna służyć narodowi. Minister Macierewicz tworzy nowoczesne siły zbrojne. To dziś na okładce Gazety Codziennej, a nasz dziennik pisze o kosmicznym biznesie. A więc jakoś tak do pracy ruszył naród po świętach i o biznesie, o inwestycjach, o zarobkach sporo dziś. Polskie firmy zabiegają o udział w międzynarodowych projektach kosmicznych, ale także dziś papież na okładce naszego dziennika pozdrawia wiernych ze swojego okna. Wat palcem na wodzie pisany. I znów wracamy do tekstów o biznesie, o składkach, o tego typu rzeczach. Blisko 35 miliardów złotych. Tyle firmy zalegają fiskusowi, a szansa, że budżet zobaczy te pieniądze, jest mizerna. Budżecie przetrzyj oczy, chciałoby się powiedzieć. A jakoś tak dzisiaj hasłami rzucamy my tutaj w redakcji prasowej Polskiego Radia, programu trzeciego. Wat palcem na wodzie pisany. Puls biznesu dzisiaj o tym. Krystian Hankej, pierwszy strony. Jak strony jesteś gazet. Zdziwiony? Wiesz dlaczego? No nie mam. Bo mi się coś przypomniało. A nawet to niebezpiecznie czasami jest. No to sam posłuchaj. Święta, święta i po świętach polskie społeczeństwo przygotowuje się po białych świętach na białą majówkę. Kto co zrobi? Zdecydowanie to jest już bliższe oryginałowi. Krystian Hionkę, bardzo dziękuję. Pozdrawiam. I z kroniki, i z pierwszych stron gazet. 27... Weź tak zrób, że 27 po 6. To jest niepowtarzalne. Dobrze. Proszę uważać na drogach, bo rzeczywiście... okoliczności przyrody. Bo rzeczywiście sypie śnieg tu i tam, na całej połaci, więc proszę uważać, gdyby państwo jeszcze ze świąt wracali. Spokojnej drogi. I tak dotarliśmy do 6:30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Wróciła zima, śnieg sypie na Mazowszu, w Małopolsce, miejscami na Śląsku. Synoptycy już wczoraj ostrzegali przed załamaniem pogody, czego efektem były karambole na A2 pod Poznaniem. Kierowców zaskoczyła pogoda. W Poznaniu spadł grad około 19 w karambolu z udziałem 23 aut. Między węzłami Bóg, Nowe Tomyśl, zginęła jedna osoba, 9 zostało rannych. Wcześniej zablokowana była autostradowa obwodnica Poznania w kierunku Warszawy po zderzeniu 7 samochodów. Tutaj kilka osób trafiło do szpitala. Do końca czerwca krakowska prokuratura okręgowa chce zakończyć śledztwo w sprawie wypadku premier Szydło, do którego doszło w lutym w Oświęcimiu. Na przełomie kwietnia i maja prokuratorzy zakończą przesłuchiwanie świadków. Będą to ostatni pacjenci ośrodka uzależnień w Oświęcimiu, którzy opowiadali w mediach o tym, że słyszeli tylko huk wypadku bez dźwięku syren rządowej limuzyny. W Toruniu spłonęło mieszkanie na drugim piętrze jednej z kamienic. Strażacy ewakuowali 19 osób, trzem lokatorom udzielono pomocy. Na miejscu pracują 4 zastępy Straży Pożarnej. Obserwatorzy OBWE i Rady Europy twierdzą, że referendum w Turcji nie spełniło standardów, nie było równych szans, wielu ludzi jest w więzieniach. Główne opozycyjne ugrupowania wzywają Państwową Komisję Wyborczą do unieważnienia plebiscytu, w którym Turcy oddali prezydentowi Erdoğanowi niemal sułtańską władzę. Europa Zachodnia jest oburzona podwójnymi standardami. Z Kremla popłynął jasny przekaz. Jego rzecznik mówił, tu cytat, że wyniki referendum to wewnętrzna sprawa Turcji. Wszyscy powinni uszanować wolę jej obywateli. Tyle w skrócie. Na pełny serwis w Trójce zapraszamy o 7:00.

on the light of love. But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. Ranek w Trójce na Facebooku, to jeszcze chwilkę proszę dać, bo widziałem, że Krystian właśnie z ołówkiem i gumką myszką szedł, więc tam jakaś obróbka graficzna się odbywa w tej chwili. Dzisiaj warto wstać wcześniej. Po pierwsze, dzieci jeszcze nie chodzą do szkoły. Poza tym te widoki, no naprawdę, sam pan wie, wspaniale jest. Naprawdę pięknie. Lecę do Krakowa, potem na Gran Canaria zrobić komuś żart. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gratulujemy. Udanego żartu. Zapraszamy do Trójki. To co za oknem, to jakiś ponury żart. Ale wróćmy do rzeczywistości. Pora roku taka, że ogrody i sady pełne są kwiatów, ale co innego obecnie kwitnie na wschodzie Polski, a czym innym oczy akurat zachwycają mieszkańcy zachodniej części kraju. Jedno jest pewne, warto nasycić oczy pięknym widokiem, a nos pięknym zapachem. Czuję kwiaty. Czuję wiśnie. Przyciągnęło mnie tutaj. Ten zapach mnie przyciągnął. Musiałam się zatrzymać w ciągu dnia, wysiąść z samochodu i po prostu usiąść tutaj pobyć. Tak mi się strasznie chce wiosny. Co po kolei kwitnie? Co będziemy po kolei podziwiać? Oj, to tak trudno powiedzieć, co po kolei. Agnieszka Krzyk z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Bo to jest często tak, że zaczyna wszystko naraz. Te najwcześniejsze kwitnące gatunki to oczywiście możemy wyłapać i powiedzieć mniej więcej co po kolei, bo są to przebiśniegi, są to przylaszczki, są to śnieżyce wiosenne. U nas w ogrodzie najwcześniej kwitną oczary. Są to takie krzewy. Część oczarów pochodzi z Azji, część pochodzi z Ameryki. I te azjatyckie oczary kwitną właśnie już pod koniec lutego, w marcu. A jak wyglądają? Oj, to są przepiękne krzewy, które mają bardzo ciekawe kwiaty o takich bardzo wąziutkich płatkach, na ogół żółtych, ale są też odmiany o kwiatach bordowych, o kwiatach takich czerwonawych, takich bladożółtych. Muszę zobaczyć, jak to wygląda. No, widzę, przekwitły, także właśnie chciałam pani pokazać, ale pani nie pokaże. Bardzo mi przykro. Spóźniłam się. Znając życie, pewnie co innego kwitnie na wschodzie, a co innego na zachodzie Polski. No najszybciej zazwyczaj te pory roku, które wiążą się z ociepleniem. Doktor Tomasz Rozbicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Czyli przedwiośnie i wiosna, no to przychodzą od zachodu, czyli najpierw to jest ta część nizinna zachodniej Polski, północno-zachodnia, zachodnia. Natomiast najpóźniej przychodzi w górach oczywiście, no bo tam temperatury są najniższe, na wschodzie najpóźniej. Chcemy się tutaj być i patrzeć, jak się życie budzi. Jeśli chodzi o drzewa owocowe, to przede wszystkim chyba najwcześniej zaczynają kwitnąć wiśnie. Wiśnie, brzoskwinie, potem dużo później jabłonie, grusze. Zresztą widzę tutaj nasza ogrodowa jabłonka też w pąkach jest, ale jeszcze nie zakwitła, ale proszę spojrzeć, tutaj wiśnia już przepięknie kwitnie, ona już od tygodnia w takim stanie ślicznym jest. Różnica w okresie wegetacyjnym między częścią południowo-zachodnią, a częścią północno-wschodnią to jest około 45-50 dni. No więc jakby tak prosto podzielić na połowę, to może być nawet 20-25 dni różnicy. Czyli o takie 2-3 tygodnie możemy sobie tę wiosnę przedłużyć. Jeżeli będziemy przeprowadzać się z zachodu na wschód. Ale czasami lepiej jest na przykład zostać i mieć szybciej lato. Kwitnienie z wiosną się nie kończy, bo przecież kwitną też później inne rośliny. Oczywiście są rośliny, które kwitną nawet jesienią. Tak jak już wspomniane oczary amerykańskie, oczar wirginijski, który kwitnie w październiku, w listopadzie nawet. W naszej rodzimej florze są też gatunki kwitnące późną jesienią, jak na przykład zimowit jesienny, bardzo podobny do krokusa, wczesnowiosennego krokusa, wyglądający niemal identycznie. A żeby wydłużyć to kwitnienie, to możemy coś zrobić? Są takie różne sztuczki ogrodnicze, które się stosuje, tak zwane pędzenie, to jest przyspieszanie kwitnienia. Nie warto tego robić, bo takie pędzenie na siłę to też osłabia rośliny. To tak jak z człowiekiem, jak on się za bardzo wysili, zużyje mnóstwo energii, to potem jest słaby. Czy jak tak z rośliną porozmawiamy, powiemy jej, nie bądź taka, zakwitnij ładnie, trochę do niej przemówimy, czy to jakoś działa? To są oczywiście różne teorie. Ja uważam, że każdy lubi być dobrze traktowany, a pogadanie do rośliny na pewno jej nie zaszkodzi, a nam jak dobrze zrobi. Zdecydowanie. W wiosennym ogrodzie była Anna Rokicińska. U niej akurat kwitną wiśnie, śliwy i tulipany. U nas w ogródku radiowym to zaobserwowałem, że kwitnie mirabelka i na trawie, nad tym, co będzie niedługo trawą, jest tak biało. I nie wiadomo, czy to płatki śniegu, czy to ta mirabelka troszkę jednak zrzuciła tych płatków. No tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o pogodę, to pan Zbyszek twierdzi, że sami sobie jesteśmy winni. Było głosować na organkową wiosnę. Spadła wczoraj na drugie, na liście i skutki widzimy za oknem. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsza i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. We'll be right back. Wiosna i Organek. Tydzień temu na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o listę przebojów. Wczoraj kolejne wydanie, no i już niestety nie na pierwszym. Tak państwo zdecydowali. Co było na pierwszym, jeśli ktoś nie słuchał wczoraj? Mam nadzieję, że niewiele jest takich osób. No to jeszcze przed dziewiątą przypomnimy państwu życzliwie, cóż tam było na pierwszym. 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry panu. Ja mam taką propozycję dla naszych dzielnych sieci handlowych. Mianowicie pogoda sprzyja, święta wielkanocne się właśnie skończyły. Może czas wyciągnąć czekoladowe Mikołaje, a nóż się sprzedadzą. Po co je we wrześniu wyciągać? Już teraz dawać. Dobry pomysł? No nie wiem właściwie, co państwo na to. 2, 2 i 7 trójek, takie dzwoneczki od razu jakoś, nie wiadomo skąd, same przybiegły. No i są. A jak już są i dzwoneczki, to może do tego i saneczki? Raz dziewczynka jeszcze mała, z całą bandą dzieci, na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi, lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył, ktoś tam krzyknął do dziewczyny, a ktoś go zagłuszył. Czy to szczęście, czy nieszczęście, sami osądzicie? Ale Józek jechał prosto, jak miłe życie. Na dziewczynę, na jej nogi, na jej kurtkę małą, a gdy spostrzegł ją, to zrobić nic już się nie dał. Sanki prosto swoim płozem dziewczyna jechał. Z tego, co się później stało, kolac był niemal. Zamiast do tragedii jakiejś doszło do radości, bo się dziewczę dołączyło do sanek prędkości. Siadło zgięte w pół na przodzie, nie na zbyt świadome, razem z Józkiem na saneczkach zawyło szalone. Górka, słońce wyszło z chmury, dzieci biegły za tą parą z góry na pazury. Dużo śmiechu, zaskoczenia, zamiast łez zabawa, wszyscy tak się ubawili, jak to był karnawał. Lepiej niż nie jeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. Tak o saneczkach nam się trochę przypomniało. A dlaczego nie? Za 10 minut będzie 7. Urywki. Urywki z kalendarza. Życzliwie państwu także przypominam, że mamy wtorek, żeby państwo pamiętali. A jak wtorek, to pan Łukasz poświąteczny. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj prawdopodobnie mija 1984 rocznica chwili, w której ktoś po raz pierwszy powiedział święta, święta i po świętach. To oczywiście zakładając, że nikt się z tym nie wyrwał przy pierwszym Bożym Narodzeniu. Całkiem dosłownie ciężko się dzisiaj zebrać do roboty. W apteczce skończył się węgiel, wyjedzone do ostatniej są tabletki na wzdęcia, nie ma ani pastylki suplementu na lepsze, czyli w gruncie rzeczy na jakiekolwiek trawienie, a buteleczka po kroplach żołądkowych została już 3-krotnie wypłukana gorzką herbatą z dziurawca. Tymczasem z lodówki nadal figlarnie pachnie kiełbasiunia. Szynusia rozpycha się między baleronikiem a goloneczką, zaś polędwiczka przewraca się na boczek. Chudziutki jak nigdy i od chłopa, ze świni, a nie z hipermarketu. Oddzielone od wędlin półką z chrzanem, ćwikłą, sałatką jarzynową oraz brokułową z migdałami i wiosenną na bazie tortellini, leżą sobie niezmieszczone do organizmów, choć nadgryzione oczami, mazury, pół sernika, wafel z masą krówkową, makowiec, makowiec fit, czyli bez maku i jeszcze kilka drobniejszych cukierniczych bomb o potężnej sile rażenia. Jak państwu wstyd, głupio, niezręcznie, że to tak kusi bez okazji, bo już po świętach, to proszę się absolutnie nie krępować. Okazja na okazji jest dzisiaj. Słuchają państwo UKF-u? Ultra krótkich fal? To proszę sobie nakroić ze 3 kawałki z masami najtłuściejszymi, żeby uczcić Światowy Dzień Krótkofalowca. Jak ktoś słucha na innym zakresie, na falach średnich lub długich, też powinien i to jeszcze poprawić andrutem oraz wiejską na Jemiole z okazji 91. rocznicy pierwszej w Polsce regularnej emisji radiowej. A już 992. rocznica koronacji Bolesława I Chrobrego wymaga naprawdę królewskiej uczty. Może nie wszystko w lodówce i spiżarni jest już takie świeże, ale mamy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków i trzeba o to zadbać. Zdecydowanie, Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy. Dzień Ochrony Zabytków. Dzień dobry panu. Chciałem nawiązać do poranej wypowiedzi pana redaktora, że nie da się iść do pracy nie wychodząc z łóżka. Mianowicie da się wyjść do pracy nie wychodząc z łóżka, wystarczy być informatykiem i pracować zdalnie. A tak, zupełnie zapomniałem. Bardzo panu dziękuję. 2273 to nasz numer telefonu, teraz sobie delikatnie łupnie. O teraz... No, tak delikatnie, ale potem będzie lepiej. A jeśli chodzi o ten dzień, to jeszcze dostaliśmy pozdrowienia z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca, tradycyjne 73 dla słuchaczy Trójki i innych pasm przesyła stacja Stefan Quebec 2 Maria Cezary. Yeah.